Proszę, otwórzcie na psalmie 119, od wersetu 73. Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył Twoich przykazań. Bojący się Ciebie widzą mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w Twoim słowie. Wiem, Panie, że Twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś. Proszę Cię, niech mnie ucieszy Twoje miłosierdzie według Twojego słowa do Twego sługi. Niech przyjdzie na mnie Twoje miłosierdzie, abym żył, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie znieważali mnie, ale ja będę rozmyślać o Twoich przykazaniach. Niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją Ciebie i ci, którzy znają Twoje. Niech moje serce będzie nienaganne w Twoich prawach, abym nie doznał wstydu. Kochani, chciałbym Was serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wszystkich zgromadzonych. I chciałbym podzielić się z Wami taką myślą, którą widzę w tej zwrotce. Dwa wersety, tak podkreślę. Ona oczywiście kontynuuje te główne myśli, które przez cały psalm się przewijają, czyli rozkosz w Bożym prawie, umiłowanie Bożego prawa, również oddanie Bogu sprawiedliwości i ufność w to, że sądy, drogi Pana są sprawiedliwe. Nawet takie słowa, zobaczcie, słusznie, że mnie trapiłeś. One również są kontynuacją poprzednich myśli, gdzie autor mówi, że jesteś dobry i czynisz dobre rzeczy. Nawet jeżeli czasami jestem utrapiony, upokorzony, poniżony, to i tak wyznaniem autora jest to, że Bóg jest dobry i dobre rzeczy czyni. Ale dzisiaj dwa takie wersety, kochani, na początek. Pierwszy to jest ten: bojący się Ciebie, widząc mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w Twoim słowie. I drugi: niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją Ciebie i ci, którzy znają Twoje świadectwa. Kochani, taka myśl. Widzę, jak w psalmiście, jak w tym człowieku przebija się pragnienie tego, by mieć społeczność z tymi, którzy podobnie jak on rozkoszują się w Bożym prawie. On mówi tak, że ci, którzy się Ciebie boją, tak jak ja, którzy mają tak samo jak ja w stosunku do Twojego prawa bojaźń i radość z Niego, i ci, którzy będą mnie widzieli, będą się radować. Widząc mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w Twoim słowie. Kochani, to jest niezwykle istotne, że to wypływa z serca tego człowieka. On nie mówi tutaj o społeczności, wiecie, jakiejś takiej tylko rytualnej, że będziemy należeli, nie wiem, do jednej organizacji, do jednego kościoła czy do jednego zgromadzenia, i dlatego będziemy się spotykać, no i w sumie radować się będziemy, bo się spotykamy, bo należymy. Wiecie, tak, to nie ta myśl tutaj jest. Pragnienie tego, by radowali się ludzie tym, że ja się boję Boga, że ja pokładam ufność w Jego słowie. On mówi, niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją Ciebie. Ten człowiek pragnie społeczności z ludźmi, którzy tak samo jak on mają upodobanie w Bożym prawie. I kochani, to samo, myślę, dotyczy nas dzisiaj. Gromadzimy się, spotykamy się, też chyba nie ze względu na to, że nie wiem, że mamy taki rytuał albo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że mamy takie prawdziwe w sercu pragnienie spotykania się i społeczności właśnie ze względu na to, że kochamy Pana Jezusa, kochamy Jego Słowo, że znamy Pana Jezusa, że wiemy, że jest dobry, że boimy się Boga w tym, wiecie, w tym dobrym sensie. Z tego wypływa nasza społeczność. I chciałbym jeszcze takie słowa z listu do Hebrajczyków, które mam nadzieję w jakiś sposób potwierdzają tę myśl. Z rozdziału 13. Od 16 wersetu, od 15 może. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiary chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Nie zapominajcie o dobroczynności i o udzielaniu. Tu jest oczywiście mowa o tej więzi międzyludzkiej. Ta dobroczynność i to udzielanie to też nie jest jakaś, wiecie, formalna charytatywność. Nie o tym tu jest mowa. Tu jest mowa o koinonii, o głębokiej więzi między ludźmi, która skutkuje tym, że ci ludzie są ofiarni wobec siebie, że są... No, że lgną do siebie, tak jak ten psalmista mówi, niech przyjdą do mnie ci, niech się zwrócą do mnie. Społeczność między ludźmi, kochani, którzy kochają Chrystusa, owocuje właśnie tą więzią, tą radością, że spotykamy się po to, by mieć społeczność ze sobą. I jeszcze, kochani, z listu do Hebrajczyków takie słowa z rozdziału 10, od 24 wersetu. I okazujmy staranie jedni o drugich, by podbudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Staranie jedni o drugich, pobudzanie się do dobrych uczynków. Tutaj takie słowo jest zgromadzenie. Kochani, zgromadzenie to jest, gdy zbiera się lud Boży, gdy zbierają się ludzie na jednym miejscu, gromadzą się i razem coś czynią. W tym przypadku mówimy o tym, że razem się zachęcają, okazują staranie jedni o drugich. To jest to zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi, którzy z pragnienia serca chcą czynić dobro sobie nawzajem. Chcą podtrzymać się na duchu, w wierze. Znają siebie. Wiedzą, co komu gra w duszy, żeby go właśnie jeszcze pobudzić, jeszcze bardziej pobudzić, jeszcze bardziej zachęcić. Widzicie, to tutaj nie ma jakiegoś takiego, przynajmniej ja nie widzę takiej myśli, jakiegoś formalizmu. Wręcz przeciwnie, tu jest ta myśl, która dowodzi, że ludzie znający Chrystusa z serca do siebie lgną. To jest pragnienie serca, to jest owoc pragnienia serca, tak jak ten psalmista, który mówił w psalmie 119. Niech przyjdą do mnie i będą się radować, gdy będą widzieli, że ja mam to w sercu. Oczywiście ci, którzy też to mają. Kochani, i gromadzimy się. Zbieramy się na tym miejscu i każdy z nas, jak tu jesteśmy, przynosi w swoim sercu no to, co ma. To, co ma. To nie jest tak, wiecie, że jak przyjdziemy tutaj, to miejsce sprawi, albo ten czas sprawi, że coś będziemy mieli. My tutaj przychodzimy jako ci, którzy mamy coś w sercu. I chcę powiedzieć jeszcze raz, podkreślić z tego psalmu. Bojący się ciebie, widząc mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w twoim słowie. To, co ja wnoszę tutaj, to jest moja nadzieja, moja miłość do Słowa Bożego. To słowo, które we mnie mieszka, którego jestem pełny. Teraz uwaga, nie mówię o swojej osobie, mówię w liczbie pojedynczej pierwszej osoby, ale mam na myśli nas wszystkich, każdy z nas, kochani, wnosi tutaj tą wiarę, tą nadzieję w Słowo Boże, pasję, miłość do Chrystusa. Jeżeli my to wnosimy, to zgromadzenie jest zgromadzeniem ludzi, którzy mają to samo. I dzięki temu to zgromadzenie obfituje właśnie w te więzi, w tą dobroczynność, tą ofiarność. Kochani, nawet, no może nie nawet, tylko przede wszystkim, tak, za chwilkę będziemy, wstaniemy i będziemy wywyższać naszego Pana. To też przecież płynie z serca. To też wnosimy tutaj. Przychodząc tutaj, przychodzimy z tym uwielbieniem naszego Boga i to za chwilkę będzie wypływało z naszych ust. My to tutaj wnosimy. Tutaj składamy już owoc naszych warg. Bogu miły, mam nadzieję, ale kochani, zachęcam, żebyśmy tak o tym myśleli, gdy gromadzimy się, gdy w ogóle o naszym życiu chrześcijańskim, o tym, kim dla siebie jesteśmy, że jesteśmy ludźmi, którzy pragną mieć społeczność ze względu na Chrystusa, którzy pragną mieć społeczność ze względu na miłość, która jest w sercu. To nie jest formalizm, to nie jest rytualizm. Pan Jezus nie zostawił nam rytuału do odprawienia, nie zostawił nam jakiegoś formalnego uczynku, który musimy co tydzień robić, wypełniać, bo jeżeli nie wypełnimy, to zostaniemy uznani za tych, co nie wypełniają, za grzesznych, za jakichś no, odstępców. Pan Jezus zostawił nam możliwość okazywania sobie miłości. Zostawił nam możliwość budowania więzi wzajemnych. On się o to modlił przed tym, zanim został pojmany. O taką jedność, kochani, o taką jedność. Pan Jezus to wymodlił, wywalczył i dzisiaj my to mamy. Nieformalne nabożeństwo, jak mam nadzieję, ale czas, w którym okażemy sobie serce. Pokrzepimy się. Razem staniemy do modlitwy, uzgodnimy nasze prośby, będziemy wołać do Boga wspólnie, razem śpiewać, razem wyznawać Jego imię, zwiastować. Będziemy też się uczyć Słowa Bożego. Kochani, niezwykle istotne, że będziemy razem poddani jednej nauce, ze względu na tego samego Pana, Ducha, który poucza nasze serca. To też jest moment, w którym zgromadzenie się jednoczy w tej nauce, w którym możemy dokładać starań, żeby razem się uczyć, razem dojrzewać w tej nauce, pobudzać się do zrozumienia pewnych rzeczy. Chciałbym, no, korzystając z tej okazji, że tak przed wami stoję, poprosić was dzisiaj też o modlitwę dalszą, o życie ojca Łukasza. Łukasz teraz jest w szpitalu i jego ojciec jest, wiecie, w tym miejscu, w którym no prawdopodobnie niebawem się będzie rozstawał z tym życiem ziemskim. Natomiast życie wieczne jeszcze w nim nie rozkwitło. O to się będziemy też modlić, mam nadzieję, razem uzgodniwszy tą modlitwę, jeżeli czujecie też, że możecie się dołączyć do niej. Kochani, zachęcam, myślmy o tym, czy pragnieniem naszego serca jest to, by ludzie, patrząc na nas, że jesteśmy pełni słowa, pełni wiary i nadziei, żeby się radowali i żeby mieli to samo. I żebyśmy zgromadzając się, rzeczywiście byli jednego serca, jednego ducha, jednej nadziei, jednej tęsknoty, jednej wiary. Powstańmy, kochani, módlmy się, wywyższajmy naszego Boga, wywyższajmy Pana Jezusa Chrystusa z wiarą, że On nas słyszy, że jest tutaj, że żyje w każdym z nas, którzy położyliśmy nadzieję w Nim. I możemy tą modlitwę naprawdę wznieść w wielkiej mocy, kochani. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Panie, że możemy znowu zgromadzić się tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa, że możemy podnieść do Ciebie nasze głosy, nasze serca, nasze myśli, że widzimy braci, siostry i cieszymy się, że jesteśmy razem, cieszymy się z każdego przejawu Twojej łaski w naszym życiu. Prosimy, byś błogosławił ten nasz wspólny czas, przemawiaj do nas przez Słowo Twoje. Pobudzaj nasze serca do tych pieśni, byśmy śpiewali je ze zrozumieniem, z zaangażowaniem. Pobudzaj nasze serca, by uwielbiały Ciebie w modlitwach. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone pośród nas, a Ty, Panie, błogosław nam i mów do nas i objawiaj się nam. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Ty, Łukasza, abyś w jego sercu dokonał tego dzieła przemiany, abyś pociągnął go ku Tobie, abyś pomógł mu zaufać Tobie, oddać się Tobie, znaleźć w Tobie ratunek dla duszy. I jeśli zmiłujesz się, Panie, nad nim i ratunek dla jego ciała, wiemy, że jesteś Bogiem, który czyni cuda, Twoje zbawcze działanie w jego życiu. Prosimy przez Pana Jezusa. Błogosław Łukasza, pomóż im modlić się o niego, rozmawiać z nim doświadczeniem. Amen. Amen. O, jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój, zasłaniasz od napaści za w prawdzie wielbił się. sercach, ku temu całkowitemu oddaniu się, w zaufaniu na krzyż za nasze grzechy, za nasze nieposłuszeństwo, cierpiąc i umierając, aby nam darować wieczne życie. Pomóż oczyma wiary w to wielkie dzieło krzyża, w to wielkie dzieło przebaczenia pod władzy szatana, abyśmy służyli i doświadczali Twego i byli Twym błogosławieni. Panie, pragniemy nasze życie dedykować to, wyznając Cię naszym Panem, naszym Królem, naszym Bogiem, naszym życiem. Pomóc mi, pomoc moją, sam Pan co dzień z nieba zsyła mi. Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej. Pan strzec będzie wejścia i wyjścia Twego, odtąd aż na wieki, bo Pan jest różem Twym. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi? Pomoc moją sam Pan co dzień z nieba zsyła mi. Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twej. Pan strzec będzie wejścia i wyjścia Twego, odkąd aż na wieki, bo Pan jest stróżem Twym, bo Pan jest stróżem Twym. Panie, Ty prawdziwie jesteś stróżem człowieka. Twoje oko cały czas wpatrzone. Twoje ręce cały czas nas trzymają. Nie zawsze, Panie, rozumiemy, jak działasz w naszym życiu. Chcemy Cię też przeprosić za to, że czasami nie dostrzegamy Twoich wielkich gestów, Twojej pomocy. Tych nawet, które człowiek by powiedział, że są drobne. Dach nad głową, pożywienie, rodzina, przyjaciele. Panie, świat się nie zawsze z tego cieszy i nie zawsze to szanuje, ale my widzimy, Panie, w tym wielkie Twoje błogosławieństwo. Wiemy też, Panie, że prowadzisz nas do nieba, że duszę naszą ustrzeżesz przed upadkiem. Boże, chcemy w tej kornej czci trwać w Twoim słowie, w miłości. Chcę Ci też podziękować, Panie, za to, że nie jesteśmy sami. Zamieszkałeś w nas, w naszych sercach, zamieszkałeś w sercach ludzi naokoło. Pozbierałeś tych ludzi, zgromadziłeś w jedno miejsce i teraz razem możemy stać, Panie, i razem wyznawać, modlić się, radować Twoim, razem modlić. Panie, to też jest Twoja pomoc, to Twoja wielka opieka. Otwieraj nam oczy, Panie, na to, jak działasz w naszym życiu. Pobudzaj nas też, Panie, do tego, by widząc wielkie Twoje dzieła, pragnąc ich jeszcze bardziej, pragnąć słowa Twego, życia przemienionego, Twojego ducha. Panie, nie chcemy być gnuśni, nie chcemy być leniwi w poznawaniu Ciebie. Wiemy, Panie, dostęp do wszelkich źródeł łaski jest w Tobie. Chcemy, Panie, dokładać tych starań, by przychodzić, by wołać, by pragnąć. Proszę, Panie, pokazuj nam, w jakim jesteśmy stanie, jak potrzebujemy, co potrzebujemy, by przybliżać się do Ciebie. Wierzę, Panie, że gdy będziemy blisko Ciebie, to i owocem tego społeczność i radość tutaj w Kościele. Za to też Ci już dziękuję, Panie, bo już wiele widzimy, wiele doświadczamy Twoich dobrych rzeczy. Bądź wywyższony, Panie, błogosławiony, uwielbiony. Króluj nam, prowadź nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział. Przed nami trudny fragment tego listu. Studiując go, rozważając go, odkrywam nowe rzeczy. Muszę zweryfikować niektóre moje poglądy. I przypuszczam, że niektórzy z was, słuchając tego, o czym dzisiaj będę mówił, będą zaskoczeni, zdziwieni. Dla niektórych z was może być to w pierwszym momencie jakieś dziwne i trudne, ale spokojnie. Uważnie posłuchajmy, spokojnie rozważmy to i zachęcam do dyskusji. Nie w trakcie kazania, ale po nabożeństwie, czy w środę, jak się spotkamy. Zachęcam do podzielenia się waszym odbiorem tego, co tutaj dzisiaj, z czym się z wami chcę podzielić. Przeczytam pierwszych 5 wierszy z tego 14 rozdziału z przekładu dosłownego. Jeśli macie różne wydania Pisma Świętego, uważnie śledźcie, jak to jest u was przetłumaczone. Jeśli widzicie jakieś różnice, jeśli się nie boicie kreślić w Bibliach, to podkreślcie te miejsca, gdyż moim zdaniem wielu tłumaczy z wielką swobodą tłumaczyło ten rozdział, chcąc nam pomóc oczywiście w zrozumieniu, dodawali różne słowa, niektóre troszkę inaczej przetłumaczyli, żebyśmy to rozumieli w ich rozumieniu. Oni mieli już jakieś swoje rozumienie tego, o czym Paweł mówi. I w związku z tym tłumaczyli to tak, żebyśmy my mogli tak zrozumieć, jak oni to zrozumieli. To niestety jest tendencja tłumaczy, by tłumaczyć tak, jak sami rozumieją. I niestety, jeśli chodzi o święte teksty Pisma Świętego, no jest to niebezpieczne. Tutaj musimy czasami porównywać różne przekłady, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko to, co jeden tłumacz oddał. Szczególnie jeśli trafiamy na takie kontrowersyjne fragmenty Pisma Świętego. A więc czytam z przekładu dosłownego. Zabiegajcie o tę miłość. Zabiegajcie o taką miłość. O jaką taką? No taką, o jakiej Paweł mówił w 13 rozdziale. Wiecie, że Paweł nie miał tego listu podzielonego na rozdziały. On po prostu pisał list. I to jest kolejna myśl do tego, o czym przed chwilką mówił. Mówił o tej miłości, nie jakiejkolwiek miłości, ale o szczególnej miłości, którą mają chrześcijanie. Miłości, której źródłem jest sam Bóg. I mówi, zabiegajcie o taką miłość. Bądźcie gorliwi w tym, co duchowe. W wielu przekładach tutaj macie dodane słowo dary. Zabiegajcie o duchowe dary. Tam nie ma słowa dary. To tłumacze dodali słowo dary. Tam jest mowa tylko, bądźcie gorliwi w tym, co duchowe, albo dosłownie nawet, bądźcie gorliwi w tym duchowym. Czyli on tutaj mówi o pewnym rodzaju duchowości. Oczywiście w kontekście jest mowa o darach ducha, ale Paweł mówi o czymś więcej niż tylko o darach. Mówi o tym, żebyśmy nie byli, jak w 12 rozdziale czytamy, w pierwszym wierszu, nie byli nieświadomi tych rzeczy duchowych. Tam też nie ma słowo dary, tam też tłumacze dołożyli słowo dary, a tam jest, nie chcę bracia, abyście nie byli nieświadomi tych duchowych spraw, duchowych kwestii. W ogóle tego, jak duch działa, jak duch przebywa w nas, w jaki sposób my możemy doświadczać duchowego życia. O tym Paweł mówi. zabiegajcie o taką miłość i bądźcie gorliwi w tych duchowych kwestiach, w tym, co duchowe. Bardziej zaś, aby prorokować. Albowiem mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu. Tutaj w wielu przykładach znajdziecie słowo innym językiem, obcym językiem. W nowych tłumaczeniach oddają to kursywą, pokazując, że dodali to, że tego tam nie ma. Więc wiemy, że jest dodane. Ale moim zdaniem jest to niepotrzebny dodatek i wprowadzający w błąd w kontekście rozważania całego tematu. Mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu. To jest kluczowa kwestia w zrozumieniu całego tego rozdziału. Na bazie tej dyskusji między cesacjonistami, czyli tymi, którzy twierdzą, że cudowne dary ducha ustały wraz ze śmiercią apostołów, i kontynualistami, których nazywam charyzmatykami, którzy wierzą, że dary ducha były obecne w historii Kościoła i są obecne dzisiaj. Mówiący językiem nie ludziom mówi, lecz Bogu, bo nikt go nie słucha. Tak tam jest dosłownie. Albo nikt go nie słyszy. A on w duchu mówi tajemnice. A kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie, zachętę i pocieszenie. Kto mówi językiem, buduje samego siebie. A kto prorokuje, ten buduje zbór, zgromadzenie, społeczność wierzących. A chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. Paweł zaczyna ten fragment zachętą do zabiegania o tę miłość i gorliwości w tych duchowych sprawach, w duchowych kwestiach. A więc nie przeciwstawia jednego drugiemu, nie mówi tylko dary, albo tylko miłość. Nie, mówi zabiegajcie, bądźcie gorliwi w obu tych sprawach. Niech one będą waszym udziałem. Zarówno miłość, jak i te duchowe doświadczenia, duchowe przeżycia. Wielorakie działanie Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. Paweł wzywa tutaj do dojrzałej równowagi. To jest coś, czego zawsze musimy szukać. Skrajności są niebezpieczne. Skrajności przynoszą szkody, przynoszą wiele zamieszania, wiele problemów. Musimy być ludźmi zrównoważonymi. Nie opierać się na jednym wersecie, na jednym fragmencie, ale czytać całe Słowo Boże i wyciągać wnioski na podstawie całej nauki Bożej. Paweł tutaj mówi, że potrzebujemy i miłości, i duchowych doświadczeń. Brak autentycznej miłości, aktywnej w czynach i działaniu, prowadzi do pustej, formalistycznej religijności, egoistycznych rywalizacji, samolubnych przechwałek i wszelkiej maści krzywdzących ludzi nadużyć. I niestety kościoły są tego pełne. Formalistów, urzędników kościelnych, ludzi pozbawionych miłości, którzy są w jakiejś religijnej formie, nie mając ze sobą żadnych relacji, nie okazując sobie w praktyce, w życiu, w czynach braterskiej, siostrzanej miłości. To jest tragedia ogólnego obrazu chrześcijaństwa. Natomiast brak duchowych doświadczeń, brak cudownego działania Bożego Ducha w Kościele prowadzi do religijnego skostnienia, do ludzkiej kontroli i zawężania działania Kościoła do słabych, zawodnych, ludzkich możliwości. Dlatego Paweł mówi, zabiegajcie o tę miłość i starajcie się usilnie, bądźcie gorliwi w tych duchowych sprawach, w duchowych kwestiach. To słowo zabiegajcie dosłownie oznacza gońcie, ścigajcie. Akcent jest położony na nasz wysiłek, choć w innych miejscach czytamy, że miłość jest darem, jest owocem Ducha Świętego. To nie jest sprzeczność. Jedno nie wyklucza drugiego. To, że Bóg nam coś daje, wcale nie oznacza, że nie musimy o to zabiegać. Wręcz przeciwnie. Bóg daje tym, którzy proszą. Otwiera tym, którzy kołaczą. Daje się znaleźć tym, którzy go gorliwie szukają. I to samo dotyczy kwestii duchowych, darów ducha, jego działania w naszym życiu. Z jednej strony czytamy, że to Duch Święty działa jak sam chce, kiedy chce, w kim chce. A z drugiej strony my jesteśmy wzywani do gorliwego starania się o jego działanie w nas. Ponadto, jeśli uważnie czytamy ten rozdział, widzimy, że można otrzymać prawdziwy, cenny dar Ducha Świętego, ale przez niewłaściwe posługiwanie się tym darem można narobić szkód, bałaganu, zamieszania, wydać złe świadectwo i popaść w duchową pychę. Apostoł Paweł poświęca cały 14 rozdział na zachętę do właściwego, budującego zbór posługiwania duchowymi darami i skorygowania nadużyć w koryńskim zborze w odniesieniu do daru mówienia językami. I zanim się tym zajmiemy, powinniśmy poświęcić chwilę na przeanalizowanie samego daru mówienia językami. I tak jak powiedziałem, to dla niektórych z was może być nowe i kontrowersyjne. Zachęcam więc do spokojnego, uważnego posłuchania, rozważenia i możemy później dyskutować. W 12 rozdziale tego listu, w 10 wierszu, Paweł mówi o różnych rodzajach języków. Tam wymienia dary duchowe i na tej liście znajdują się różne rodzaje języków, dosłownie rodziny języków. Tu jest użyte greckie słowo genos, od którego pochodzi słowo genealogia, generacja. To słowo oznacza rody, rodziny, narody. I Paweł mówi o rodzinach języków, kiedy mówi o darach ducha. Można z tego wnioskować, że Duch Święty udziela różnych zdolności językowych, różnych rodzajów języków służących różnym celom. Jednym z problemów w omawianiu tego tematu jest traktowanie wszystkich fragmentów odnoszących się do daru mówienia językami jako do jednolitego zjawiska. Ktoś na podstawie jednego fragmentu pisma definiuje, czym był dar mówienia językami i to zrozumienie przenosi na wszystkie inne fragmenty, zakładając, że zawsze jest mowa o tym samym. Tymczasem na podstawie tego wiersza możemy sądzić, że nie mówimy o jednym rodzaju języka służącego do jednego celu, ale o różnych rodzajach języków służących do różnych celów. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, to wiele kontrowersji okaże się bezpodstawnych. Nie wszystkie niestety, ale chociaż niektóre. Prześledźmy po kolei wszystkie miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o mówieniu językami. Możemy to zrobić, bo jest ich tylko 6. Jedno w Ewangelii Marka, trzy w Dziejach Apostolskich i dwa w pierwszym liście do Koryntian. Otwórzmy Ewangelię Marka, 16 rozdział. Czytajmy od 9 wiersza. A Jezus, gdy powstał z martwych, rano pierwszego dnia tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z nim, smutnym i płaczącym. A oni, słysząc, że żyje i że był przez nią widziany, wielce się uradowali. Tak czytacie? Nie. Czytamy, że oni, słysząc, że żyje, nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Potem dwóm z nich ukazał się w innej postaci. Sam Jezus ukazał się dwóm z nich, gdy szli do wsi. I oni powrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Pan Jezus to miał wierzących apostołów. Wierzący to byli wzór dla wszystkich pokoleń. A gdy zmartwychwstał i słyszeli świadectwo naocznych świadków, nie wierzyli, nie wierzyli. W końcu ukazał się 11, gdy spoczywali przy stole i zganił ich niedowiarstwo i zatwardziałość ich serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. I powiedział im, idźcie na cały świat, ogłoście Ewangelię całemu stworzeniu. Ten, kto uwierzy, i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, będzie uratowany. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, co uwierzą. W moim imieniu będą wyrzucać demony. Będą mówić nowymi językami. Tutaj jest to słowo, nowymi. Będą podnosić węże, a choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą nakładali ręce, a ci będą mieli się dobrze. Pierwsza rzecz, na jaką chciałbym zwrócić waszą uwagę, to wielokrotne powtórzenia słowa wierzyć. Takie przeczytałem, że pewnie już wam to utkwiło. Niektórzy charyzmatycy, opierając się na tym fragmencie, twierdzą, że zbawcza wiara zawsze pociąga za sobą towarzyszące jej znaki. Czyli jeśli naprawdę uwierzyłeś, to będziesz wyrzucać demony, będziesz mówić nowymi językami, będziesz podnosić węże, a choćbyś wypił coś trującego, nie zaszkodzi ci, będziesz nakładał ręce na chorych, a ci będą się mieli dobrze. Pan Jezus powiedział, że takie znaki będą towarzyszyły, będą się pojawiały, będą miały miejsce, ale nie mówi, że wszyscy, którzy uwierzą, będą robili te rzeczy. Natomiast niektórzy twierdzą, że tak. Więcej. Mówią, że jeśli tego nie czynisz, to naprawdę nie uwierzyłeś. A jeśli naprawdę nie uwierzyłeś, to co? Nie możesz być zbawiony. Bo kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Więc tutaj jest pierwsza kontrowersja, bardzo silna kontrowersja w początkach ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego XX wieku. Niektórzy poszli w tą skrajność i twierdzili, że musisz mówić językami, musisz mieć udział w tych cudownych doświadczeniach, bo inaczej w ogóle nie jesteś zbawiony. Wyobrażacie sobie, jakie to wywołało kontrowersje i jakie reakcje, jaka się pojawiła kontrreakcja na takie twierdzenia. Ile sporów, ile kontrowersji wywołały takie wnioski i poglądy. i w niektórych kręgach nadal wywołują. Zarówno z winy charyzmatyków, jak i z winy cesacjonistów, którzy reagują wspólnie na swoje poglądy, zamiast spokojnie rozmawiać, zamiast rozważać, co Słowo Boże mówi. Dlatego tak ważne jest, by nie budować całej naszej teologii na jednym czy dwóch naszych ulubionych, wybranych fragmentach, ale weryfikować nasze wnioski wyciągane z jednego czy drugiego fragmentu na podstawie innych fragmentów, które rzucają więcej światła na ten temat. To wszystko mówię na marginesie, gratis. To, co najistotniejsze dla nas w tym fragmencie, to określenie nowe języki. Nowe języki. Pan Jezus mówi, będą mówić nowymi językami. W jakim sensie nowymi? Można to rozumieć dwojako. Nowymi dla mówiącego, czyli takimi, którymi wcześniej nie mówił, których wcześniej nie znał, nie rozumiał. Czyli Polak będzie mówić po niemiecku, po rosyjsku, po angielsku, po czesku, po chińsku. Nowe języki, nie uczył się ich i będzie mówił tymi różnymi językami. Zauważcie, że w tym wierszu Pan Jezus nie mówi, w jaki sposób wierzący posiądą tę umiejętność. Mówi tylko, że będą mówić nowymi językami. Czyli albo się nauczą nowych języków i będą nimi mówić, albo otrzymają taką cudowną zdolność od Ducha Świętego, o czym w ogóle nie ma mowy w tym wierszu, ale my tak już doczytujemy, prawda? My już to widzimy tam, że to na pewno o to chodzi, no jakżeby inaczej. Stąd wielu cesacjonistów, czyli tych, którzy mówią, że dary ducha te cudowne ustały, podchodzą do tego daru w sposób naturalny i mówią, wysyłamy misjonarzy na szkolenia językowe, i oni mówią nowymi językami, tak jak Pan Jezus zapowiedział. Uczą się nowych języków i mówią nowymi językami. Proste. Tu nie ma żadnego cudu. Co wy tutaj, jaki cud wy tu widzicie? Tak niektórzy cesacjoniści interpretują ten wiersz. Nie wszyscy, niektórzy. Natomiast charyzmatycy mówią, nie, w kontekście jest mowa o cudownych znakach wypędzania demonów, uzdrawiania, odporności na trucizny. A więc to też musi być cudowne. To musi być dar mówienia językami, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich i w pierwszym liście do Koryntian. Są to nowe języki, dlatego że ci, którzy otrzymują ten dar, mówią przez Ducha w nowym, cudownym języku. A więc tutaj już mamy kontrowersję. Tak? Co to za nowe języki? Ale to jeszcze nie jest koniec. Jest jeszcze inna możliwa interpretacja proponowana przez niektórych charyzmatyków, a mianowicie, że Jezus zapowiada, że wierzący w Niego będą mówić zupełnie nowymi językami. Językami, jakich nie ma na tej ziemi. Nowymi, w odróżnieniu od tych wszystkich starych języków, jak grecki, aramejski, łaciński. Ci, którzy uwierzą, będą mówić nowymi językami, całkiem nowymi. I oczywiście przeciwnicy takiej interpretacji mówią, nie, nie, nie, zobaczmy, jak to było tak naprawdę. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, przechodzimy dalej. Zobaczmy, jak to było naprawdę. Jakimi językami mówili apostołowie? Czy mówili nowymi całkiem językami, których nie ma na tej ziemi? Czy mówili dialektami, które były wtedy na ziemi? A więc twierdzą, że tutaj w dzień Pięćdziesiątnicy wypełniło się to, co Jezus zapowiadał w Marka 16 i możemy zobaczyć, jakie to były języki. Uważnie czytajcie. Ja czytałem to przez 30 lat i nie widziałem tego, co wczoraj zobaczyłem. Co tu jest napisane? Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na jednym miejscu. I nagle powstał z nieba szum, jakby nadchodzącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie przebywali. I ukazały im się rozdzielające się języki jakby ognia, tak że spoczął na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni, z każdego narodu pod niebem. A gdy powstał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumiewali się, że słyszeli każdy z nich, jak mówili ich własnym językiem. I zdumiewali się wszyscy i dziwili się, mówiąc jedni do drugich, czy oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie i Elamici i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, a także Kapadocję, Pont i Azję, Frygię, a także Pamfilię, Egipt i część Libii, Libii leżącej naprzeciw Cyreny i przybysze z Rzymu, Judejczycy, a także prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich dziełach Boga. To jest fragment, w którym znajdujemy wiele istotnych, ważnych faktów dotyczących napełnienia Duchem Świętym i manifestacji tego napełnienia. To jest kluczowy fragment, do którego odwołuje się ruch zielonoświątkowy i charyzmatyczny w argumentacji konieczności chrztu w Duchu Świętym jako odrębnego przeżycia od nawrócenia i nowego narodzenia z Ducha Świętego. O tym będziemy więcej mówili później, a teraz skupmy się na samym fenomenie mówienia innymi językami, który tu jest opisany. To jest jedyne miejsce w całej Biblii, w którym pojawia się wyrażenia inne języki. Jedyne miejsce. Tak jak powiedziałem, w niektórych naszych polskich przekładach i również w obcojęzycznych przekładach tłumacze poddawali słowo inne lub obce przed słowem języki, zakładając, że wszędzie jest mowa o tym samym, o czym czytamy tutaj. Stawiam pytanie, czy na pewno wszędzie o to samo chodzi, czy to jest wszędzie ten sam dar, ten sam rodzaj języka? Zastanówmy się nad tym. Łukasz używa bardzo precyzyjnego języka. Ten człowiek, badacze dziejów apostolskich, językowcy, są pod wrażeniem języka, jakiego Łukasz używa w Dziejach Apostolskich. To jest język grecki na najwyższym poziomie i Łukasz bardzo precyzyjnie dobiera słowa. Tutaj używa słowa, wyrażenia heterais glossais. Heteros znaczy inny. Glossa, język. W języku greckim są dwa zupełnie odmienne znaczeniowo słowa opisujące inność, odmienność. Jest greckie słowo allos, które oznacza coś innego, ale tego samego rodzaju. Tak jak dąb i sosna są inne, ale są tego samego rodzaju, są drzewami. Tak jak pudel i jamnik. Są allos. Dwa psy innej rasy są inne, ale nadal to ten sam rodzaj zwierzęcia, to ten pies. Natomiast pudel i żmija nie są allos, są heteros. To właśnie słowo, którego tutaj Łukasz używa. Są zupełnie innego rodzaju zwierzętami. Kiedy Łukasz opisuje wylanie Ducha Świętego na zgromadzonych w górnej izbie uczniów w liczbie 120 osób, mówi o innych językach, heteros, czyli językach zupełnie innego rodzaju od zwykłych języków. Na czym polega ta odmienność? Obawiam się, że wielu z was, tak jak ja, nigdy tego nie zobaczyło, czytając ten fragment. Dlatego, że czytaliśmy ten fragment już z pewnymi założeniami. Już nam ktoś coś powiedział i już czytaliśmy go przez te okulary, które nam zostały założone. Tak jak świadkowie Jehowy czytają Biblię i totalnie nie widzą prawdy o Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem, tylko ta ich nauka fałszywa sprawia, że wczytują w teksty święte fałszywe zrozumienie. Dokładnie to samo, obawiam się, miało miejsce z wieloma z nas, którzy czytaliśmy to i nigdy nie widzieliśmy, co tu jest napisane. Oni mówili w zupełnie innych językach. Co to znaczy? Przecież czytaliśmy, że mówili w zwykłych językach zrozumiałych przez zebranych w Jerozolimie obcokrajowców, prawda? Tak czytaliśmy? Nie, tak nie czytaliśmy. Nie. Czy rzeczywiście oni mówili w ich językach? Czy obcokrajowcy słyszeli swój język, kiedy oni mówili? O, co ty, bracie, mówisz? Ano, popatrzmy, popatrzmy. Jakim językiem, czy jakimi językami mówili napełnieni duchem uczniowie, a jakie języki słyszeli obecni tam obcokrajowcy? Zauważcie, jak precyzyjnie Łukasz się wyraża. Wiersz czwarty, czytajmy razem. Wiersz czwarty. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak duch dawał się im wypowiadać. Spójrzcie na wiersz szósty. Tam już mamy opisaną reakcję tych wszystkich słuchaczy. Zdumieli się, że słyszeli każdy z nich, każdy jeden z nich, jak mówili ich własnym językiem. Czyli nie, że jeden z nich mówił ich językiem, a drugi mówił innym językiem, a trzeci mówił jeszcze innym językiem, tylko słyszeli ich, jak mówią w ich języku. I zdumiewali się wszyscy i dziwili się. Wiersz ósmy. Jak więc to jest, że słyszymy każdy z nas własny język, w którym się urodziliśmy? Wiersz jedenasty. Słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich dziełach Boga. A więc nie tylko słyszeli jakieś pojedyncze słowa, ale dokładnie rozumieli, co oni mówią. Wiedzieli, że oni mówią o wielkich Bożych dziełach. Zauważcie, jak w tych trzech wierszach Łukasz mówi o tym, co słyszeli obcokrajowcy, a nie jakim językiem mówili napełnieni Duchem Świętym uczniowie. O uczniach czytamy jedynie, że mówili językami, które były zupełnie innego rodzaju, heteros. I sam niejednokrotnie czytając ten fragment zastanawiałem się, jak to było możliwe, że 120 osób mówi jednocześnie w różnych językach, a ludzie z tak wielu stron świata są w stanie wysłyszeć w tym harmidrze różnych języków swoje własne języki i zrozumieć, co jest mówione. Ilu było tam słuchaczy? Czytamy wielki tłum, ale dalej czytamy, że jak Piotr zaczął głosić, to 3000 z nich się nawróciło. Czyli tam było ponad 3000 ludzi. Mówi się, że mogło być tam kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych. Wyobraźcie sobie tłum 120 ludzi, którzy mówią każdy z nich innym językiem i wokoło mamy tysiące ludzi, którzy ich otaczają i każdy z nich słyszy. Słyszy dokładnie swój język i rozumie, co oni mówią. O, to niezwykłe. Zauważcie, Wiersz szósty. Słyszeli każdy z nich. Każdy z nich. Nie tylko pojedynczy. Ale każdy z nich słyszał. Wszyscy słyszeli. Tak? Wiersz szósty. Słyszymy każdy z nas. Wiersz jedenasty. Słyszymy ich. Ich. Tak jakby oni wszyscy słyszeli to samo. Jakby oni wszyscy mówili w ich języku. Tak? Takie jest naturalne zrozumienie tego, co tu jest napisane. Wyobraźcie sobie 100 różnych narodowości mówiących głośno, naraz, i tam pośród nich stoi jeden Polak, który mówi po polsku. Jaka jest szansa, że w ogóle go usłyszymy w tłumie mówiących 120 osób i że zrozumiemy w ogóle, co on mówi? Jedyna możliwość jest taka, że usłyszymy go, jeśli będziemy dokładnie koło niego stać i będziemy wsłuchiwać się tylko w to, co on mówi. To jest jedyna opcja, ale tutaj mamy 120 osób i tysiące słuchających, więc oni musieliby oblec tych apostołów i akuratnie stanąć przy tym, który by w ich języku mówił. Całe grupy musiałyby stać wokół tych apostołów. Jeżeli chcecie bronić taką wersję, że 120 uczniów mówiło wieloma językami zgromadzonych tam obcokrajowców, nie zamierzam się spierać o to. Nie sądzę, że to jest sedno sprawy, ale dla mnie jest to bardzo ważny szczegół. Czy coś takiego dzisiaj obserwujemy przy tak zwanym chrzcie w Duchu Świętym? Tak czy inaczej, mamy tutaj do czynienia z fenomenalnym zjawiskiem cudownej komunikacji. Jednak wnioski, jakie są wysuwane z tego wydarzenia, są zadziwiające. Opierając się na tym fragmencie, wielu cesacjonistów uważa, że ci, którzy wierzą, że to był właśnie taki cudowny dar, nie ci pierwsi z tej grupy z Marka, którzy mówili, że się nauczyli, poszli do szkoły misyjnej, nauczyli się i pojechali na misję, tylko ci drudzy, którzy mówią tak, oni otrzymali dar mówienia językami i ten dar został dany pierwszemu kościołowi po to, aby głosić Ewangelię obcokrajowcom, którzy nie znali języka hebrajskiego czy greckiego. Twierdzą, że apostołowie, otrzymawszy ten dar, udawali się do odległych krajów i przez dar Ducha Świętego głosili Ewangelię w ich rodzimych językach. Albo ewentualnie mówią, mówili tym innym językiem, ale ludzie słyszeli ich w ich własnym rodzimym języku. Nie wykluczam, że takie rzeczy mogły mieć miejsce, ale nie znajduję żadnego potwierdzenia na to w całym Nowym Testamencie. Nigdzie nie czytam, że jakikolwiek apostoł czy inny wierzący głosił Ewangelię w nieznanym mu języku. Po prostu o tym nie czytam nigdzie. Jeśli gdzieś tam doczytaliście się, pokażcie mi. Bo ja od 30 lat czytam tą Biblię i się tego nie doczytałem. Zakładanie, że tak było i że to był jedyny cel daru mówienia językami, jest zupełnie nieuzasadnione i nie do obronienia. To są niczym nieuzasadnione domysły i domniemania. Mówiąc to, nie kwestionuję, że Duch Święty nie mógł czy nie może w taki sposób działać. W zeszłą środę tutaj spotkaliśmy się, rozmawialiśmy wieczorem i wspominaliśmy świadectwo znanego niektórym z nas Dicka Mormana, starszego sędziwego brata, który już nie żyje, odszedł do Pana. Dick Morman był nauczycielem w szkole biblijnej, której ja byłem uczniem i słuchałem to świadectwo z jego własnych ust. I nie posądzam tego sędziwego, poczciwego brata o kłamstwo. Wierzę, że tak było, jak opowiadał. Opowiadał, jak pewnego razu, za czasów PRL-u, przyleciał do Polski i nikt nie przyjechał po niego na lotnisko. Gdzieś tam komunikacja musiała się po drodze załamać i przyleciał na lotnisko, nie mówi po polsku, Amerykanin, wiecie, już tam czekają na niego agenci, obserwują, co to za jeden, a on ani słowa po polsku, ale miał telefon do jednego pastora w Polsce. Więc zadzwonił do tego pastora, ale odebrała jego żona, która nie mówiła po angielsku. Więc Dick Morman, poruszony przez Ducha Świętego, zaczął mówić językami. I żona tego pastora słyszała go mówiącego po polsku. Powiedział jej dokładnie, gdzie się znajduje i że potrzebuje, żeby go odebrać z lotniska. Więc takie cuda się zdarzają. Bóg jest w stanie uczynić takie cuda, że ktoś mówi w jakimś języku, a ten, który go słucha, rozumie to. Czy ten człowiek mówi w jego języku, czy też mówi w jakimś innym języku, a ten go rozumie? Nie wiem. Ale jest wiele historii z pola misyjnego, dokładnie takich historii, gdzie różni misjonarze mówili w języku, a tubylcy, których oni języka nie znali, rozumieli, co oni mówili. Więc nie wykluczam, że Duch Święty w ten sposób może działać. Natomiast wpisywanie tego w ten fragment Dziejów Apostolskich, że po to ten dar został dany, dlatego że tam pewni ludzie słyszeli, jak ci w językach się modlili, a tamci rozumieli, co mówili. Nie możemy z tego wnioskować, że to był cel tego daru, żeby teraz ludzie szli i głosili Ewangelię w obcych językach, nie ucząc się tych języków. Zauważmy też, że w Dziejach, drugim rozdziale, uczniowie po napełnieniu Duchem Świętym nie głosili Ewangelii. Ale co? Mówili innymi językami, tak jak Duch dawał się im wypowiadać, a obcokrajowcy słyszeli ich mówiących w ich ojczystych językach o wielkich dziełach Boga. Nie twierdzę, że mówienie o wielkich dziełach Boga nie może być elementem ewangelizacji, ale generalnie to określenie opisuje chwalenie Boga, wywyższanie Go za Jego cudowne dzieła. To bardziej brzmi jak modlitwa innymi językami przez uczniów i tłumaczenie tych języków przez Ducha Świętego w uszach słuchaczy. I to wydaje się być spójne z opisem tego daru w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, tyle że tam jest inna sytuacja. Tam mówiący językami i słuchający go nie rozumieją. Chyba że jest tłumacz, który to wyjaśni. A więc tu jest inny rodzaj języków, inna rodzina języków niż to, co tutaj obserwujemy w Dziejach Apostolskich. To jest podobne, bo i tu mówią językami, ale tylko w tym miejscu czytamy o innych językach, heteros, zupełnie innego rodzaju, które w ten sposób się przejawiały. Zobaczmy, co się wydarzyło w domu Korneliusza w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Piotr udaje się do domu Korneliusza, poganina, który jest bogobojnym człowiekiem i głosi Ewangelię. Tam głosi Piotr Ewangelię w języku zrozumiałym, nie przez Ducha Świętego, w jakimś obcym języku. Mówi najprawdopodobniej po grecku. To był język powszechny w całym tamtejszym świecie. I Korneliusz słucha i wszyscy z nim zgromadzeni. I czytamy wiersz 44, gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tych słów. I zdumieli się wierzący, pochodzący z obrzezania, czyli Żydzi, którzy przybyli razem z Piotrem, że i na pogan wylany został dar Ducha Świętego. Dlaczego? Słyszeli ich bowiem, ta sama idea, która w Dziejach w drugim rozdziale. Słyszeli ich, Piotr i Żydzi, którzy byli z nim, słyszeli ich mówiących językami i wywyższających Boga. Wow, kalka tego, co się wydarzyło, tylko teraz w drugą stronę. Teraz poganie mówią językami, a Żydzi, którzy tam są, słyszą, jak oni wielbią Boga. Czyli chyba rozumieją, co tamci mówią tymi językami. Zauważmy, że tutaj, podobnie jak w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, jedni mówią językami i wywyższają Boga, a drudzy najwyraźniej to rozumieją. Taki wydaje się być naturalny sens tego, o czym tu czytamy. Korneliusz i jego towarzysze nie głoszą Ewangelii w obcych językach, ale wychwalają Boga, a Piotr i jego towarzysze rozumieją, co się dzieje. Kiedy później Piotr relacjonuje to, co się wydarzyło w domu Korneliusza, relacjonuje to braciom pochodzenia żydowskiego w Dziejach 11:15, mówi to w ten sposób. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty tak jak i na nas, na początku. Czyli Piotr widzi tu analogiczną sytuację do tego, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Mówi, to samo zjawisko miało miejsce tutaj, z nimi. W wierszu 16 mówi, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy mówił, Jan chrzcił w wodzie, ale wy zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, jak i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, bym mógł zabronić tego Bogu? Duch Święty zstępuje na wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, oni mówią językami i chwalą Boga, a inni rozumieją to, co jest mówione w językach. Czy coś takiego dzisiaj obserwujemy? Czy coś takiego dzisiaj ma miejsce? Ostatni fragment z Dziejów Apostolskich 19 rozdziału. I stało się od pierwszego wiersza. Dzieje 19:1 i dalsze wiersze. I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, że Paweł przeszedł wyżynne części i zszedł do Efezu i znalazł jakiś uczniów i powiedział do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu powiedzieli, nawet nie usłyszeliśmy, że jest dany Duch Święty. I powiedział do nich, w co więc zostaliście ochrzczeni? A oni powiedzieli, w chrzcie Jana. Odnosili się do chrztu Jana Chrzciciela sprzed czasów Jezusa, tak? Czy zapowiadającego przyjście Jezusa, poprzedzającego Jezusa. Paweł więc powiedział, Jan rzeczywiście chrzcił chrztem upamiętania, mówiąc ludowi, aby uwierzyli w tego, który idzie po nim, to jest w Mesjasza, Jezusa. A gdy to usłyszeli, dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. I gdy Paweł nałożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty, mówili zarówno językami i prorokowali. W tej sytuacji nie jest jednoznaczne, co kryło się za prorokowaniem, ale jest mało prawdopodobne, że przepowiadali jakieś przyszłe wydarzenia, czy też z namaszczeniem głosili Słowo Boże tym, którzy się o nich modlili. Raczej to słowo prorokować, jeśli prześledzicie, jak ono jest używane w Piśmie Świętym, może dotyczyć trzech rzeczy. Może dotyczyć po pierwsze przepowiadania rzeczy przyszłych, po drugie może dotyczyć głoszenia Bożego Słowa w mocy Ducha Świętego i trzecia rzecz to śpiewania i wielbienia Boga. Tak to słowo jest używane w Biblii. Kiedyś tutaj robiliśmy na ten temat studium. Jak dojdziemy do daru proroctwa, zrobimy to jeszcze raz. I zobaczycie, że tak jest. Albo później w konsekwencji mówili językami i prorokowali, albo tutaj mówili językami i chwalili Boga, wielbili Boga. Śpiewali Mu na chwałę za radości napełnienia Duchem Świętym. Podsumowując krótko i zwięźle, mówienie językami opisane w Dziejach Apostolskich Moim zdaniem mamy do czynienia ze zjawiskiem towarzyszącym ludziom napełnianym Duchem Świętym, który uzdalnia ich do uwielbiania Boga w języku, który w cudowny sposób jest rozumiany przez towarzyszących im ludzi. I czegoś takiego raczej dzisiaj nie doświadczamy. Raczej widzimy coś innego. Nie mówię, że coś nieprawdziwego, ale to nie jest to. To nie jest to. To jest raczej coś, o czym Paweł mówi w 14 rozdziale listu do Koryntian, gdzie mówi o innym rodzaju języków, który jest dany wierzącym zupełnie w innym celu niż to, co tam się działo. Tam to był znak. Był to znak dla Żydów, o czym Paweł też wspomina w 14 rozdziale listu do Koryntian, znak sądu dla nich, znak zapowiedzi ich rychłej zguby, o czym mówił zakon, ich prawo żydowskie o tym mówiło i o tym zapowiadali ich prorocy. I to był znak dla Żydów, że nadchodzi czas ich sądu. I tak się stało. W 70 roku świątynia została zburzona i Żydzi zostali przepędzeni na cały świat aż do zeszłego stulecia, kiedy Pan Bóg ich znowu zgromadził w ich ziemi i przywrócił ich do ich dziedzictwa. Tak jak powiedziałem, dla niektórych z was może to być nowe, tak jak dla mnie jest nowe, i musimy to spokojnie przemyśleć, rozważyć, porozmawiać, podyskutować. Jak wiecie, zawsze do tego zachęcam i jestem na to otwarty. Dzielę się z wami tym, co czytam, rozumiem, odkrywam, nie twierdząc, że jestem nieomylny, ale poddaję pod waszą rozwagę te słowa i zachęcam was do rozmyślania nad tym, rozważania i weryfikowania naszych dotychczasowych poglądów, które w schedzie przyjęliśmy od tych, którzy tak jak najlepiej potrafili, przyprowadzili nas do Chrystusa i głosili nam Słowo Boże, ale niekoniecznie uważnie czytając i rozważając to, o czym tam jest mowa. Jeśli dobrze to zrozumiemy, naprawdę unikniemy wielu skrajności, w jakie popadł ruch charyzmatyczny i ruch zielonoświątkowy, twierdząc, że koniecznym znakiem chrztu Duchu Świętego jest mówienie innymi językami. Nie widzę tego w tych fragmentach. Raczej widzę zachętę do szukania wszelkich duchowych doświadczeń, o których Paweł pisze na początku tego rozdziału, i jest taki dar mówienia językami, który Bóg daje niektórym wierzącym. Co się za nim kryje w tym sensie, zobaczymy więcej, gdy będziemy uważnie czytać 14 rozdział 1 listu do Koryntian. Ale o tym w następnym odcinku, jak Bóg pozwoli. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, prosimy o Twoją mądrość. Prosimy o to, byś otwierał oczy naszych serc ku poznaniu Ciebie i właściwym rozumieniu Twojej prawdy. Tak bardzo bolejemy nad tymi wszystkimi rozłamami, jakie są w pośród chrześcijańskich kościołów, różnych interpretacji Twojego słowa, niezdrowych dyskusji, niezdrowych emocji, które towarzyszą tym dyskusjom, sporów, kłótni, czasami jakiś nawet form rzucania na siebie anatem. Boże nasz, zachowaj nas od takiej postawy. Daj, byśmy byli ludźmi, w których jest ta miłość Boża. Jest ta miłość, którą oglądamy w Jezusie Chrystusie. Ta miłość, która jest łagodna, która jest cierpliwa, która jest wybaczająca. Panie, modlimy się o tę miłość w naszych sercach, abyśmy ją mieli pośród nas i aby ten zbór i każda jedna społeczność Twoich dzieci była pełna tej miłości. I aby nam też towarzyszyło wszelkie duchowe doznanie, jakie masz dla swego Kościoła, jakie masz dla swoich dzieci. Panie, żebyśmy szukali tego, co prawdziwe, tego, co rzeczywiście pochodzi od Twego Ducha. Pomóż nam odróżnić ziarno od plewy. Pomóż nam uważnie czytać Twe słowo i Ty, Panie, daj nam duchowe zrozumienie, Ty mów do nas i oświecaj nas i pouczaj nas. A kiedy coś widzimy inaczej, pomóż nam o tym rozmawiać. Pomóż nam słuchać się wzajemnie, pomóż nam modlić się o zrozumienie, pomóż nam czekać na Twoje objawienie. Prosimy, dopomóż nam, prosimy, prowadź nas. Niechaj Twoje święte imię będzie uwielbione w Twoim Kościele i niechaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach ku Twojej chwale. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Objawiasz nam Twoje proroctwa wielką mocą, jako historię, i podziwiamy Cię. Cuda Twoje nie są cudowne tylko ze względu na to, jak wyglądają, ale wielki plan przez te cudowne rzeczy niż wielkie, wielkie rzeczy na ziemi. I wszystko ma swój sens, czy świat Ciebie rozświetla. Nie chcemy żyć, zobaczyć w Twoim Słowie Twoje piękne dzieło, gorzkie, Panie, oczyść nas. Wybacz nam, jeżeli braliśmy w niegodnych dyskusjach. Wybacz nam, jeżeli ponisz naszą, co czynisz. W Poznaniu, w tej sprawie, jesteś blisko, że przemawiasz. Amen. Jest to jedna z rzeczy, która trzyma nas w tym, mam tę możliwość, jak sam powiedziałem, z nadzieją, rzeczy, które dorobią. Amen. Trzymało oddech niebo pełne chmur, rozerwał wiatr pokoju król, a światło zniszczyła ból. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach światłości swej, pokoju król znalazł mnie. Dosięgam Cię. Brutalny krzyż jest zdrojem Twoich łas. Przekracza ciemność Twej nadziei blask. W mym sercu rozgościłeś się i w świetle dosięgam Cię. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczasz strach światłości swej, pokoju król znalazł mnie. Ty jesteś tu i słyszysz mnie. Otaczasz mnie, gdy wojna duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach, podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź w burzy, w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Ja wołam, Ty otaczasz mnie, gdy wojna duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochrania Ratujesz mnie, gdy zakołacze strach. Podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przeć burzy w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Oho, nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Dosięgam. A tak, dzieci zapraszamy ze szkółki dzieci. Otwórzmy Mateusza 26 rozdział. Co z dziećmi? Przyjdą, nie przyjdą? Idą. Mateusza 26, od 20 wersetu. Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z 12. A gdy jedli, powiedział: zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo zasmuceni zaczęli pytać jeden po drugim: czy to ja, panie? A on odpowiedział: ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał: czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu: ty sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Gdy czytałem te słowa, przyszła mi taka myśl, że Pan Jezus mówi o tym, że zostanie zdradzony. Gdybyśmy przeczytali dalsze słowa, to mamy historię, gdy Pan Jezus mówi o tym, że zgorszą się nim. I Piotr staje i mówi, że choćby wszyscy się zgorszyli, ja na pewno się nie zgorszę. I tak pomyślałem, że mamy w sumie trzy postawy ludzi. Mamy postawę taką, gdy przychodzi nam zastanowić się nad tym, czy byśmy zdradzili Pana Jezusa, to takie pytanie, czy możliwe, że to ja, zakładając, że na pewno bym tego nie chciał zrobić, ale no zastanawiam się, czy to w ogóle... Czy mogłoby się zdarzyć, że mógłbym zdradzić Pana Jezusa? To mi pokazuje na taką postawę takiej nie do końca takiej pewności siebie, jaką widzimy chociażby w kontraście w postawie Piotra. Także takie pytanie, czy ja mógłbym Cię zdradzić, Panie Jezu? Mamy pytanie Judasza, który już planował zdradę Pana Jezusa, a mimo to pyta, czy to ja? I teraz zastanawiam się, czy on tutaj gra jakąś rolę, jakąś robi dobrą minę do złej gry, czy po prostu sam jest w jakimś, nie wiem, jakimś dziwnym zamroczeniu i nie wie, że zaplanował, że zdradzi Pana Jezusa. Już miał wszystko obgadane z faryzeuszami. I tak jakby jest nieświadomy rzeczy. Z jednej strony zaplanował, że zdradzi Pana Jezusa, a z drugiej strony się go pyta, czy to ja jestem tym, który zdradzi. No i ten przytoczony Piotr, który choćby wszyscy się wyparli, zgorszyli, ja się nie zgorszę, taki pewny siebie. No i jak znamy historię apostoła Piotra, to niestety nie udało mu się dotrzymać słowa. No i zaparł się Pana Jezusa w chwili próby, gdy było zagrożone, tak się wydawało, jego życie, albo przynajmniej wolność. Nie wiem do końca, czy tutaj możemy na podstawie tych akurat przykładów powiedzieć, że jest tutaj jakaś postawa taka idealna, właściwa. Wydaje mi się, że taką najwłaściwszą jest tutaj postawa, nie chciałbym zdradzić Ciebie, Panie Jezu, ale pomóż mi, żebym tego nie zrobił. No, czy możliwe, żebym to był ja? Taka pewna doza wątpliwości, jakby nie polegania na sobie, na swoich przekonaniach w tej kwestii. To taka poboczna myśl przy okazji wspominania pamiątki. I teraz tylko w posłuszeństwie temu, co Pan Jezus powiedział, że mamy czynić to na Jego pamiątkę, będziemy też łamać chleb, pić z kielicha, wspominając Jego śmierć. My już wspominając Jego zmartwychwstanie i dziękując Mu za życie wieczne, które możemy mieć dzięki wierze w to, co On uczynił. Powstańmy. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu. Chcemy to wspominać, chcemy żyć cały czas pamiętając, z czego nas wyrwałeś, że szliśmy na zatracenie, ale teraz możemy mieć nadzieję życia wiecznego dzięki właśnie Twojej przelanej krwi, dzięki Twojej ofierze. I chcemy wiarą to przyjmować i ta wiara niech będzie widoczna w naszym życiu, abyśmy byli światłem i solą dla ludzi wokół nas, żeby patrząc na nas pragnęli przyjść do Ciebie, tego, który może dać im ukojenie, może dać im nadzieję życia wiecznego i może dać życie wieczne. Dziękujemy za Twoje dzieło. Amen. Ci wszyscy, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy trwają w Nim, są wzywani do tego, żeby uczestniczyć. Wszyscy inni są poproszeni, żeby się wstrzymali i na czas roznoszenia tych emblematów, tak zwanych, żeby usiedli. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam kolejną możliwość, by zgromadzić się, aby razem modlić się do Ciebie, śpiewać pieśni chwały dla Twego imienia, dla Twojej wspaniałości, rozgłaszając Twoje wielkie dzieła, śpiewając i dziękując Ci za Twoją wielką miłość i zbawienie i błogosławieństwo, jakiego doświadczamy w naszym życiu. Dziękujemy za Twoje słowo, które jest jak lampa na naszych drogach, abyśmy nie błądzili w ciemności, ale chodzili w światłości Twojej prawdy. Dziękujemy za każdego brata i siostrę, za naszych gości, którzy nas odwiedzili dzisiaj. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla każdego z nas, o Twoje działanie w naszych sercach, w naszych domach. Prosimy o Twoje prowadzenie w kolejnym tygodniu, abyśmy każdego dnia pamiętali o Tobie, abyśmy każdego dnia sięgali po Twe słowo i rozważali to, co mówisz do nas przez Twe słowo. Prosimy, byś każdego dnia wspierał nas i prowadził w mocy Twego Ducha Świętego, by czynić dobrze, by podobać się Tobie i służyć ludziom. Prosimy o zdrowie i siły. Prosimy o Twą łaskę i prowadzenie nas. A Tobie, Panie, niechaj płynie wieczna chwała i cześć z głębokości naszych serc, z naszych słów i czynów i rozmyślań naszych serc. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy ogłoszenia. Andrzej, jak byłeś tam w Afryce, to mówiłeś innymi językami? Rozumieli cię Afrykańczycy? Nie mówiłem języka. A, chwała Bogu. No proszę, chwała Bogu. Więcej o tym za tydzień. W przyszłą niedzielę poprosimy Andrzeja, by nam tutaj wyświetlił zdjęcia, które zrobił. Opowiedział o tym, co tam się dzieje, o kościele, który miał możliwość zobaczyć, odwiedzić, o tej służbie misjonarzy wśród dzieci. Także chcemy też modlić się o tą pracę. Chcemy też skorzystać z tej okazji, że on coś przeżył, on czegoś doświadczył i może się z nami tym podzielić i nas tym ubłogosławić i zachęcić. Także w przyszłą niedzielę poprosimy Andrzeja, aby nam usłużył i też poprosimy siostrę, żeby była gotowa na świadectwo w czasie Agapy. Może wtedy też posłuchamy świadectwa siostry Krysi. Jakieś inne ogłoszenia, informacje? Coś miałeś? No. Niektórzy z nas znają pracę, którą wykonuje Andrzej. On jest ze społeczności romskiej. Właśnie wśród Romów razem z żoną pracują. To by przydałoby się jakoś więcej opowiedzieć, żeby przybliżyć tą ich pracę już od wielu lat. To, co jest na pewno ważne w tym ich dziele, pomijając właśnie kwestię pomocy takiej codziennej, praktycznej, opieka nad dziećmi, to jest coś bardzo ważnego, co oni tam robią, bo te dzieci często nawet edukacji nie mają. No ale mówię, to jest na dłuższą rozmowę, może przydałoby się troszeczkę więcej powiedzieć, ale chciałem cokolwiek. Ale oprócz tego właśnie o czym mówię, to chcę powiedzieć, że oni razem z Jurkiem Marcolem z jakimiś tam może jeszcze kimś robią przekład Biblii na język ten romski. I już są tego jakieś efekty, także i oni są bardzo w tej pracy tacy konsekwentni, wytrwali. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że swego czasu oni zaczęli budowę takiej sali, nazwę to pośrodku tej ich wioski. I to jest sala, w której mogłyby się odbywać różne dobre rzeczy tam dla tej społeczności romskiej, szczególnie dzieci, bo te dzieci często są właśnie zaniedbane i już widać, że oni przez swoją pracę wpłynęli bardzo na życie, już teraz to już jest nawet dorosłe osoby, już pokończyły szkoły. Także no, wielką tam robotę wykonują i te prace stanęły w związku z tym, że słabo finansowo tam to wygląda i jest potrzeba wsparcia finansowego. Rozmawiałem wczoraj z Jurkiem Marcolem, on mówi, że dokładnych, to się mówi, kalkulacji czy czegoś w tym rodzaju, nie jest zrobione, ale tam około kilkanaście tysięcy jeszcze potrzeba, żeby to wykończyć. My byliśmy w tym budynku, on już stoi, taka prowizorka, to nie są jakieś nie wiadomo jakie drogie materiały, no tak, żeby tam tylko dało się z tego korzystać, także skromnie, oszczędnie i chcielibyśmy, rozmawialiśmy o tym, mamy taką chęć, przekonanie, żeby wesprzeć to dzieło i chcieliśmy o tym powiedzieć wam, że jeżeli ktoś by chciał się przyłożyć też finansowo do tego wsparcia, to zachęcamy. A gdyby ktoś chciał więcej coś się dowiedzieć właśnie na ten temat, na temat ich pracy, no to wtedy może zapraszam do rozmowy z Pawłem czy ze mną, coś więcej powiemy, bo teraz no to by za dużo czasu zajęło, żeby to opowiadać. Także będziemy chcieli jako zbór dołożyć się do tego i zachęcam też, jeżeli ktoś by miał na sercu, no to żeby się zgłosił. Dziękuję. Pan Jezus mówi, że jak dajesz, pomagając drugiemu, to rób to w taki sposób, żeby lewica nie wiedziała, co czyni prawica, więc nie mamy tutaj takiego zwyczaju, żeby chodzić z tacą i od was zbierać pieniądze. Tam jest skrzyneczka z tyłu. Jeśli ktoś z was chciałby wesprzeć tą pracę, to przez następne 3 niedziele wszystkie pieniądze, które tam się znajdą, przekażemy na ten cel, więc w ten sposób możecie wesprzeć tą pracę, że 3 kolejne niedziele będziemy wybierali z tej skrzyneczki pieniądze i przekazywali, wszystko przekażemy tam, plus dołożymy jeszcze jakoś, żeby to była okrągła suma z tych naszych jeszcze jakichś tam zborowych pieniędzy, tak żeby wesprzeć tą pracę. Ja też roześlę informacje do innych braci w innych społecznościach, z którymi się przyjaźnimy i też poproszę ich, żeby podzielili się z braćmi, siostrami tą potrzebą i wierzę, że wspólnie razem zbierzemy środki, żeby oni mogli ukończyć tą świetlicę i pracować tam dla Bożej chwały. Także z góry dziękuję wam wszystkim za wsparcie, tym, którzy się zdecydują, żeby przyłożyć się do tego dzieła. Za tydzień, jak co 2 tygodnie, mamy wspólny obiad, także pamiętajmy, bracia, siostry, by coś smacznego upichcić, przynieść, żebyśmy też po nabożeństwie mogli dłużej zostać i coś wspólnie razem zjeść, porozmawiać, posłuchać świadectwa siostry i może coś jeszcze ktoś inny, jakiś wiersz będzie chciał powiedzieć, czy czymś innym się podzielić, to tego zachęcamy, bracia, siostry. Dla niektórych z was może jest większy stres w czasie nabożeństwa, więc pomyśleliśmy, że ta agapa w sumie jest długa, siedzimy nieraz 2-3 godziny jeszcze, no to fajnie byłoby, gdyby w trakcie tej agapy była taka możliwość, by podzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem, jakimiś świadectwami, pieśnią, wierszem, cokolwiek mamy wartościowego, czym chcielibyśmy, braci i siostry, ubłogosławić. Zapraszam też gorąco na spotkanie sióstr we wtorek, na modlitwę. W środę tutaj siedzimy, rozważamy Boże Słowo, modlimy się. W czwartek w Gdyni bracia, siostry się spotykają w domu u jednej z sióstr czy brata. Także jest możliwość społeczności w ciągu tygodnia. Zachęcam, bracia, siostry. Wczoraj mieliśmy super spotkanie w poście i modlitwie. Moim zdaniem jedno z najlepszych. Naprawdę ja byłem bardzo zbudowany tymi rozmowami, tą postawą, tym no wszystkim, co się działo. Naprawdę byłem niezwykle ubłogosławiony. Cieszę się, że było nas tak wielu, że tak wielu z was podniosło rękę i było wiernym podniesieniu ręce. Ci, którzy nie mogli, nic nie mamy złego przeciwko wam, ale następnym razem... następnym razem mam nadzieję, że uda wam się dotrzeć i skorzystać z tego błogosławieństwa. To naprawdę jest piękne, kiedy bracia i siostry się spotykają w miłości Chrystusa, przy Słowie Boga i doświadczamy Jego obecności, Jego błogosławieństwa. Także niech was Bóg błogosławi. Zachęcam jeszcze, by przywitać się, uściskać z tymi, z którymi jeszcze się nie zdążyliśmy przed nabożeństwem przywitać. Można zrobić herbatkę, kawkę, jakieś tam ciasteczka może się znajdą, żeby jeszcze troszkę ze sobą pobyć, a potem na obiad i dalej służyć Bogu. Z Panem Bogiem. A, jeszcze przepraszam, pozdrowienia siostra ma. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś pozdrowienia od Asi, dziękujemy. To tyle ogłoszeń, zachęcam do dalszej społeczności.